dlaczego oni nie podają jej do sądu? Ech, Anastazjo, Anastazjo, skąd ten lament, że bez pamięci cię uwodzi nasz parlament? I czemu wdzięki swe kierujesz ku lewicy? Wszak ci z lewicy to też katolicy. Ech, Anastazjo, chociaż odpór jadać chcę ci, że w naszym Sejmie są sami święci. Ty mówisz mi, że to dla dzieci dobranocka, bo tacy oni święci, jak ty Potocka, bo tacy oni święci, jak ty Potocka. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 88. Wiadomość o przyznaniu Czesławowi Szwendale tytułu energetycznego księcia krwi wywołała szereg komentarzy w najróżniejszych środowiskach ciepłowniczych. Normalne potwierdzenie radykalnego oderwania się od ludu roboczego, zauważył Fredzio Słodzik na zebraniu kółka emerytów lewoskrętnych. Nie traktowałbym tego incydentu zbyt poważnie, oponował harcmistrz Kieruzelski, który na tajne posiedzenie przybył wprost z kolejnego przesłuchania. Kieruzelski zresztą miał ostatnio tyle wolnego czasu, że uwielbiał owe przesłuchania, jeśli tylko nie kolidowały z jego wieczorami autorskimi. Na obu zresztą mówił to samo. Dlaczego stan oblężenia? Dlatego. Ile lat temu mówiłem, żeby tego Szwendały, tego prywatnego obywatela na państwowej posadzie, nie traktować poważnie? Cedził przez zęby sarkastycznie były sekretarz Krabowski. I gdyby Fredek Słodzik upierał się spotkać z nim na tej audycji w Telesuple przed 4 laty, do dziś dnia przewijałby cewki w piwnicy. Upieraliście się na ten pojedynek, towarzyszu Słodzik, obiecując, że rozniesiecie go w ciągu jednej rundy. Ostatnio zaproponowałem mu drugą rundę, rewanż. Ale generalny dyspozytor nie ma czasu na sparingi z szarym, prywatnym emerytem. No, chyba żeby... Co, druhu towarzyszu? Chyba żeby i dla was załatwić jakiegoś księcia honoris causa. Również ciepłownicze koła opiniotwórcze nie wypracowały na ten temat wspólnego stanowiska. Towarzystwo Mózgu, spotykające się najczęściej w lokalu wydawnictwa Przyjaciółka, obiadowało wprawdzie jeszcze przy wspólnych stolikach, ale już na przykład zamiast jednej zbiorczej skarbonki na etos i zupę pojawiły się 3 osobne. Na referendum, na zgodę i na tacę. Niektórzy z wchodzących, jak choćby Wacek Muroń, rzucali wprawdzie do wszystkich 3 skarbonek. Niech im pójdzie na zdrowie. Nie wszyscy wszakże byli tak rozrzutni. A pan gdzie się deklaruje, panie Gustawie? Do wchodzącego aktora Kochołtka zwrócił się dyrektor Małopolski. Na pewno tak, jak jego małżonka za referendum. O Boże. A zaliż mam odpowiadać za grzech żony mojej? Edy, dyplomatyczna odpowiedź. Pochwalił redaktor Michaś Adamik. A profesor Hajduczek, który zawsze miał najświeższe wiadomości, powiedział. Słyszeliście państwo o tym pomyśle kontrreferendum? Ja nie słyszałem, ale mnie ostatnio nic nie mówią. Ma być ankieta do wszystkich obywateli z jednym pytaniem. Jaki? Czy byłbyś za tym, aby twoja matka skorzystała z dobrodziejstwa aborcji? No nie, to obrzydliwe. Wśród uczestników ankiety, którzy na pytanie to odpowiedzą tak, mają być rozlosowane 3 wycieczki do Holandii na bezbolesną zresztą eutanazję. No to straszne. Mieliśmy jednak mówić o Szwendale i jego nowym arystokratycznym tytule. Jak go cieszy ta mitra, to niech ma. Pasuje do berecika elektryka. Teraz do kompletu brakuje mu już tylko kapelusza kardynalskiego. I co wy na to? Skandal! Nie po raz pierwszy arystokracja zawiodła nasze oczekiwania. Warczał były nadinspektor Tocierewicz na spotkaniu prawdziwych ciepłowników w górnej palarni, która od czasu wprowadzenia kategorycznego zakazu palenia papierosów służyła głównie dyskusjom, rzuciu gumy i piciu wódki. Umawiano się tam również z dziennikarkami, które po sukcesach Teodozji P. szturmowały wszystkie otwory prowadzące do Rady Ciepłowniczej. Skandal, skandal! Oczywiście, zgodził się ze stanowiskiem swego stronnika mecenas Ojszewski. Osaczają nas ze wszystkich stron, pisnęli bracia Gąsiorkowie, którzy przycupnęli na marmurowym parapecie. Urzędnicy kupieni, Rada Ciepłownicza szantażowana przez wachmistrzowskiego, parafia nabrała wody w usta, teraz jeszcze arystokracja. Ale naród jest z nami. Oczywiście, zgodził się mecenas Ojszewski i wyjrzał przez okno. Ale poza jednym jedynym demonstrantem z hasłem uwolnić Hołuszkę i porzuconą tablicą kapitalizm tak, wypaczenia nie, nie było tam żywego psa ani ducha z kulawą nogą. Naturalnie, że popieram jego energetyczną wysokość. Odpowiedziała prezes Wilgotna na dociekliwe pytanie dziennikarza. Mówi się, że popiera pani wszelkie poczynania Szwendały w ciemno. Naciskał reporter bez znieczulenia. O nie! Z Czesławem Szwendałą spotykamy się wyłącznie w pełnym świetle. I przy świadkach. Uzupełnił towarzyszący pani prezes, ministrant Szczypaczewski. A czy jednak wsparcie od strony arystokratów energetycznych nie spowoduje utraty i tak problematycznego poparcia od strony kmieci i włościan ciepłowniczych? Spytajcie pana Karkula. W jednych sprawach zarząd popieramy, w drugich nie popieramy. A w tych, co popieramy, to i tak nie popieramy bez zastrzeżeń, bo gdyby poparcie było bez zastrzeżeń, to nasi wyborcy nie poparliby nas nawet zastrzeżeniami. Właśnie. Poza tym rozważamy ofiarowanie kolegom pana Waldka kilku zarządowych posad. Posady oczywiście naturalnie, że przyjmiemy albo i nie przyjmiemy. A i tak na Boże Narodzenia zablokujemy wszystkie ścieżki albo i nie zablokujemy. Także miastowe zamiast choinek będą sobie musiały dekorować wieszaki albo i nie dekorować. To jak się teraz będzie mówiło do tatki? Zapytała generalnego dyspozytora jego córka Aurora. Nie słyszałaś? Jaśnie wyświęcony. Jaśnie oświecony. Poprawił Jan Sebastian Czarniecki, który właśnie przekładał z angielskiego arystokratyczną terminologię energetyczną. Jaśnie oświecony, tatko! Albo nasza miłość. Wasza miłość. Chwileczkę, moja czy ich? To już zależy od przypadku. Przypadek należy wykluczyć z naszych działań. I znów, o czym to ja mówiłem? O tytułach. Osobiście nie chcę być księciem, ale muszę, skoro tak zdecydowała demokracja. A arystokracja? Ojej, przecież na jedno wychodzi, tak? Powiedział majordomus wachmistrzowski. Z tym, że no jedno, wodzu. O, słucham. No, głupio to jakoś będzie wyglądało. Wódz, książę, a reszta to co? Hołota, tak? O kim pan mówi? No przecież nie o rodzinie wasza padam do stóp książęca małżonkość. O nas. Rozumiem. Jak cię znam, masz już jakieś propozycje. I tak, mam wstępną listę kandydatów na diuków, murgrabiów, hrabiów, baronów, baronetów. No tylko podpisać. Czy można się dowiedzieć, ile to będzie u pana kosztowało, panie Mietku? I czy liczy pan za tytuł od bardziej od całej rodziny? No nie. Wachmistrzowski zdenerwował się, jak każdy uczciwy, niesłusznie pomówiony urzędnik. A czy ja pana pytam, czy elektrociepłownia Windsor swajczyła się przed tym, czy po tym? Jak ukradziono tam panu pana paletko, Janie Sebastianie? Ależ nie unośmy się. Podobno arystokraci nigdy nie unoszą głosu. To? No, to jak służba wie, co ma robić? Służba wie, co do niej należy i bez komend. Ale przecież nie od razu Windsor zbudowano. Czy już zdecydował się pan, przepraszam, wasza energetyczność na herb? Herb? No, Aurora coś tam rysowała. Koło zębate, w środku opornik, dookoła kłosy. Oto skutki demokratycznej edukacji. No nie, plastycy proponują co innego. Energetyczny łuk triumfalny, dookoła gwiazdy europejskie w systemie scalonym całość na tle patriotycznym. Czy tak się kończą wszystkie rewolucje, panie Janku? Większość, dziecinko, większość. Aurorka, zgodziłem się wyłącznie na to ze względu na ciebie. Na mnie? A, całe życie musiałabyś się przebijać jako baletnica. A jako księżniczka będziesz mogła wybrać sobie jakąś koronowaną głowę na męża. Wnuczek królowy angielski, syn cesarza Japonii, nie licząc paru szejków, już prosili o twoje fotografie. Z tym, że szejkowie chcieli zdjęcia z plaży naturalne, ale naturalnie zasłoniętą twarzą. W Polsce i Rosji huci fetor, szczególnie w sferach polityki. Gdyby Don Juan był kobietą, co by dziś tworzył? Pamiętniki. Manipulacje wróg zamierzał. Krzyczą ci opisani źle. Kto za tym stał, lub raczej leżał? Czy CIA, czy KGB? Lecz przecież starczy przekartkować strony rzekomo tak paskudne. Mina się robi minorowa, takie nieśmiałe to i nudne. Powie profesor i kucharka. Gdzie są te tony rewelacji? 3,5 posła w cały kwartał? To średni wynik w delegacji. No. Sam znam solistkę z takim sercem, co między Mławą a Sosnowcem zdołała całą mieć orkiestrę, konferansjera i kierowcę. Nie dziw, że kontrowersje wrą i z wiejskiej zrzyma się boema, bo jednym nie w smak to, że są, a drugim smutno, że ich nie ma. Bowiem przy całej kurtuazji zasady mówią, co tu kryć, klub miłośników Anastazji poselskim kołem może być. Więc gdy wstrzymała dech ojczyzna oraz najbliższa okolica, że ujawniła się płaszczyzna, gdzie i lewica, i prawica, po co to było publikować? Już tak na wstępie, damo chorza, miast koalicję nam zbudować. Taką od łoża aż do łoża. Co pan taki markotny, panie Juruś? Martwię się. No to widać. Ale czym się pan martwi? No przecież wszystko idzie do przodu. Podnoszą podatki, także niedługo wszyscy będą mieli porówno. Ja się martwię, bo historia lubi się powtarzać. No ale wyłącznie jako własna karykatura. Tym gorzej. Będzie powtórka meczu Miodowicz-Wałęsa. Wie pan, ja też się trochę boję o Lecha. Teraz już się nie mówi Lech, tylko pan prezydent. No i dlatego się boję. Bo wtedy mówili towarzysz Miodowicz, a teraz wielu będzie kibicować Alfredowi. Ale spokojna głowa. No. Mecz będzie w Belwederze. No. Przywilej własnego boiska. No, ale gole strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie. No tak. A ja jednak mimo wszystko nie podnosiłbym alarmu. No. A które dziś mamy? 13 grudnia. Rzeczywiście. Rocznica. Pamiętam, jak znajomy zaczął szukać rano 60. Otworzył radio, 3 program, nie ma. Zajrzał do telewizji, na ekranie śnieg. Chwycił telefon, cisza. I dopiero jak otworzył drzwi, zobaczył. 60. 3. Esbek, zamowiec i milicjant. A z tyłu Scott. 4 pancerny i Scott. Tak było. Ale to się już nie powtórzy. A jest pan pewien? Wtedy też się nam wydawało, że nigdy nie wrócimy na fonie. Wielu rzeczy nie przewidziałbyś za Chiny. No na przykład, że nie będzie Związku Radzieckiego, nie? O tym akurat można było marzyć. No tak. Ale żeby referaty Jaruzelskiego sprzedawano spod lady. Albo Urbana kupowano dla przyjemności. Demonstracje zamiast z kościoła, żeby szły na kościół, no tego to nikt by nie wywróżył. No i czy teraz pan się dziwi, że jestem smutny? Drugi. Poradnia poza małżeńska. W największym nawet grzeszniku potrafi odezwać się sumienie słowami: kurczę, czy ty widzisz, co robisz? Jeśli grzesznik jest przypadkowo dobrym katolikiem, nie powinien tego głosu zlekceważyć. Powinien zerwać z dotychczasowym podwójnym życiem, a przynajmniej starać się. jak radykalnie skończyć z występkiem, z konkubiną, z nagannymi praktykami. Po pierwsze, jak z każdym nałogiem, od razu. Metoda zrywania po kawałku i na przykład ograniczanie się do grzeszenia w dni parzyste, to jest droga donikąd. Po drugie, każdy winien znaleźć sposób odpowiadający swemu charakterowi. Osobnik podatny na sugestie potrafi zasiąść przed lustrem i powtarzać: będę kochał żonę, będę kochał żonę, będę kochał żonę. I zdarza się, że lustro uwierzy. Można też próbować klin klinem i zamiast po kochankę sięgnąć po pół litrówkę albo papierosa. Tego jednak nie zalecam. Można za każdy dobrze przeżyty dzień robić sobie małe nagrody i stawiać kreski na ścianie przy domowym ognisku. Ale stosunkowo najłatwiej przystąpić do Towarzystwa Anonimowych Grzeszników. Spotkamy tam ludzi z podobnymi problemami, choć o różnym doświadczeniu. Początkowe obawy i lęki ustępować będą w miarę zwierzeń życzliwemu zainteresowaniu. Spotkania wypełnią wam czas, a relacje nowych kolegów o podwójnym życiu zainteresują bardziej niż samo podwójne życie, które, uwierzcie fachowcowi, jest mocno przereklamowane. Wnet dojdzie do tego, że z wypiekami na twarzy śpieszyć będziemy na kolejną sesyjkę gawędziarstwa i świntuszenia w męskim gronie, a opuszczona kochanka i garsoniera porośnie pajęczyną i mchem. Co daj losie każdemu ocalonemu łajdakowi. Amen. Dreamers live in secret, two hearts bound in silence. Lives of sweet deception, longing out in darkness, hiding all affection, touching without license, hiding from the oh. No, powiało wielkim światem za sprawą mojego gościa Stanisława Syrewicza, a ten utwór pochodzi z... Clandestine Marriage to jest film angielski. Serial? Czy... Nie, to jest film pełnometrażowy i z... John Collins zagrała. Mówię o tak zwanych nazwiskach. Ale tam dużo wybitnych angielskich aktorów zagrało. Także ja tylko ją wymieniam, bo poza tym jest uroczą kobietą. Więc. To może być, podejrzewam, duża frajda móc pracować z najlepszymi z ludźmi w tej branży, prawda? Tak, oczywiście. No to jest bardzo, tak powiem, dające dużo satysfakcji, oczywiście. A powiedz mi, czy ta muzyka filmowa to jest jednak pewna specyfika? No bo byłeś kiedyś rzeczywiście kompozytorem piosenek. I już nie mówię o względach merkantylnych. Trzeba mieć pewnie jakąś szczególną umiejętność, że akurat ciebie wybierano do realizacji filmowych, prawda? Wiesz co, ja się do tego przygotowywałem może chcący, może niechcący, bo po studiach muzycznych skończyłem... Ale nie sądzę, że kiedy miałeś 18 lat, to o tym, że będziesz filmy hollywoodzkie kręcił, to raczej mogłeś pomarzyć. Tak, ale wiesz, ale jak skończyłem szkołę teatralną jako reżyser, to siłą rzeczy związek dźwięku, czyli mojej profesji, tej pierwszej profesji, z tym, co się dzieje na scenie, jakby był bardzo, bardzo bliski. Naturalny, tak. Naturalny i moje pierwsze produkcje były wszystkie dla teatrów. Ja ci powiem więcej, nawet twój kabaret, jak ja go pamiętam, on był nieprawdopodobnie dojrzały, ale właśnie był teatralny. On był inny niż wszystko to, co myśmy, bo oczywiście byli różni utalentowani ludzie w kabarecie, był przecież Krzysztof Klitel, był Zbyszek Łapiński, ale to twoje miało inny wymiar po prostu. Bo wiesz co, myśmy robili kabaret poetycki, a wszystkie kabarety, które... Satyryczne, humorystyczne i przede wszystkim polityczne. One wszystkie bazowały na podtekstach. No ale sobie absolutnie radziłeś sobie z, kiedy pisałeś do moich politycznych tekstów. Tak, oczywiście, ale to zawsze było przyjemne, że można było coś jeszcze przemycić między wierszami, ale założeniem tego kabaretu było to, żeby stworzyć coś, tak powiem, wartościowego poza tymi wszystkimi tendencjami, które panowały wtedy w kabaretach. Ale powiedzcie szczerze, że to w ogóle ten kabaret jeszcze był tym elementem, że i Kolberger, i Romantowska to były już wtedy wschodzące gwiazdy. Zdecydowanie tak. Które się dały namówić na taką par excellence studencką działalność. No tak, tak. No wtedy oni właśnie dzięki naszym wyjazdom zaczęli romansować ze sobą. Tak. No pięknie. można powiedzieć. Słuchaj, dobrze. Z tym, że ja zauważyłem, że od pewnego czasu ty częściej przyjeżdżasz do Polski niż wcześniej. Ale oczywiście, teraz tu jestem związany uczuciowo, więc jestem częściej i podoba mi się tutaj. Jest po prostu, pomijając wszystkie aspekty polityczne, o których nie będziemy rozmawiać, mam nadzieję, ale to jak się żyje w Warszawie. Wyjeżdżałeś jednak, można powiedzieć, z takiego paraazjatyckiego miasteczka, wróciłeś do wielkomiejskiej zachodniej metropolii. Tak, jest po prostu, jest naprawdę, poza tym wszyscy przyjaciele są tutaj. I tak jak mówiłem, mnie nie wiąże nic z miejscami poza ludźmi, którzy są. I myślę, że to, co jest w tej chwili w Warszawie, to są ludzie, którym jestem najbliżej. Pamiętaj, że mnóstwo z tych naszych kolegów z tamtych czasów nie żyje. No, chociażby wspomniany Krzysio Kolberger, który uległ po wielkiej, bohaterskiej walce z chorobą. Nie żyje nasz wspaniały kolega Jan Sawka, z którym nie jeden, czy duetu gitar klasycznych Henio Albert. No, tutaj długa jest lista. Długa lista, no, ale jest również, wracając jeszcze do bardzo dużo, wiele osób, które znałem i we Francji, czy w Anglii, czy w Ameryce, również zdecydowały się na to, że będą częściej w Polsce, albo że w ogóle przeprowadzą się do Polski, więc te wszystkie, ta diaspora się nagle zaczęła tutaj częściej pojawiać i to jest bardzo... A powiedz mi, czy coś robisz w Polsce? Ja nie mówię o działalności na zewnątrz, bo pisać można muzykę wszędzie, ale czy masz jakieś w tej chwili realizacje? Bo ostatnim takim twoim wielkim zresztą strzałem był przebój Edyty Górniak, to nie ja byłam. No to wiesz, no ten strzał, nazwać to można strzałem, to jest 20 lat już temu, a ponad 20 lat. Wiesz, dla nas te 20 lat to jest krócej niż poprzednie 20. Zabawne jest to, że te strzały, jak to nazywasz, typu śpiewać każdy może. A no właśnie, Sztura. To są jeden z 77, drugi tam 94, ale wiesz co, to są rzeczy, które są po prostu no, widoczne, dlatego, że to są... No tak, filmy, niestety, kompozytor odgrywa rolę służebną, aczkolwiek potwornie ważną i bardzo wiele filmów jest znanych i znakomitych właśnie dzięki muzyce. Tak, no wiesz co, jest to, co się dzieje w międzyczasie jest dla mnie w tej chwili najważniejsze i tutaj w Polsce, wracając do twojego pytania, 2 lata temu odbyła się premiera baletu w Teatrze Wielkim, opartym na Ferdydurkę Gombrowicza. I tytuł tego baletu Pupa, żeby było Ferdydurkowsko. Ale to była ta słynna pupa infantylna Gombrowicza. I naprawdę bardzo, bardzo to było miłe przedsięwzięcie. Miłe w takim sensie, że się bardzo dobrze współpracowało z teatrem. Ale rozumiem, że gdybyś w tej chwili słuchał nas jakiś wybitny polski reżyser i zaproponował ci pracę, to może to byś przyjął. Ależ oczywiście. Wiesz, zrobiłem to również do polskich seriali. Muzykę zrobiłem przecież do serialu, który był Rozlewisko, czyli te wszystkie Miłość nad Rozlewiskiem i tak dalej. To polegało na tym, że ta muzyka, ta baza, którą napisałem, ona potem była powielana we wszystkich następnych rozlewiskach, których chyba było 5. Zrobiłem również muzykę do Twierdzy Szyfrów z Wołoszańskiego. Także współpracowałem tutaj wiele razy z polskimi reżyserami. No to bardzo dobrze, to ja to zapamiętam i korzystając z pewnych moich możliwości, kiedy będą mówili, że nie ma dobrej muzyki, to będę mówił, że jest. Jest świetny muzyki, który wie, jak to się robi i czego się nie tknie, to sukces. No, miejmy nadzieję. Wiesz, z muzyką filmową jest tak, jak powiedział jeden wybitny kompozytor muzyki filmowej, Goldsmith, powiedział, że muzyka jest jak make-up na twarzy. Jeżeli jest trup, no to może będzie lepiej wyglądał, ale go nie przywróci do życia. Tak, ale powiem ci szczerze, że muzyka, jeżeli mówimy o muzyce współczesnej, bo to dla mnie muzyka filmowa jest najbardziej żywą formą muzyki współczesnej, bo zasysa wszystko to, co jest nowe, ale jednocześnie nie może uciec od roli służebnej, od której na przykład muzyka koncertowa może. Natomiast muzyka filmowa jest jednak związana z tą masową konsumpcją i nie może zbyt oderwać się od obowiązującej estetyki. Oczywiście, ale ta służebność jest partnerstwem. To nie jest służebność. Ja nazywałbym to partnerstwem. I to jest, myślę, najbardziej trafne, jeżeli chodzi o relacje. I wydaje mi się, że to jest dobra poza zachętą, żeby coś zrobić, a może kiedyś nawet wspólnie, żeby skończyć nasze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Moim gościem był znakomity kompozytor Stanisław Syrewicz. Dziękuję. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze! Jak ten czas szybko leci. Kilka dni temu minęło 2 lata pontyfikatu naszego prezydenta. Rzeczywiście, czytałem, podobno politycy twierdzą, że największą wadą wodza jest nieprzewidywalność. Czepiają się, proszę pana, czepiają. A co to on jest, proszę pana, wróżka czy jasnowidz, żeby przewidywać? Nie chodzi o to, że inni nie są w stanie, chodzi o to, że inni nie są w stanie przewidzieć jego reakcji. No, to akurat jest proste. Tak pan sądzi? Oczywiście. Dobrze, to niech mi pan powie, co prezydent zrobi, no. jeżeli społeczeństwo będzie się domagało referendum w sprawie aborcji. No, no, no, macie możliwości. No, słucham. Albo pójdzie się modlić, albo grać w ping-ponga, albo pojedzie na ryby. No, ale o tej porze nic nie bierze. To szef kancelarii spuści wodę ze stawu i się wybierze. Na Wigilię jak znalazł. Byłbym ostrożny z tym spuszczaniem, bo ile razy szef kancelarii czegoś się dotknie, to parę urzędów zalewa. I no, i, no i bardzo dobrze. Mówi się, że najbardziej narażony jest na zalanie NIK. A tak, słyszałem. Prezes podobno co drugi dzień zalany. Da sobie radę, w końcu pływa jak kaczka. Wracając do tematu, pan prezydent ostatnio powtarza dziennikarzom, że coraz częściej nie może. No, to wie pan, na szczęście ma już 8 dzieci. Nie ma tragedii, proszę pana. A ja w tę drugą rocznicę prezydentury życzę mu, żeby jeszcze mógł. I ja panu również, doktorze, no. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! Zamiast programu Wódko pozwól żyć, telewizja niespodziewanie nadała zakazanego lewiatana na temat, czy księża rządzą w Polsce. Czyżby była to zapowiedź nowego cyklu Taco pozwól żyć? W Mławie pojawiły się masowo ulotki z hasłem był w Polsce stan wojenny, teraz nadchodzi stan kościelny, w tym samym czasie przybył do Polski stan tymiński. Według sondaży popularność Unii Demokratycznej spadła z 21% do 14%. Także w tej sprawie Unia nie zajęła stanowiska. W Moskwie OMON rozpędził demonstrujących na Placu Czerwonym komunistów, żeby Breżniew mógł to zobaczyć. W Olsztynie pewien szewc daje 25% rabatu członkom SDRP. Podobno w pobliskim kościele rozważają możliwość udzielenia rabatu członkom ZHN. Znów powstała PPR. Tym razem jako Polska Partia Rock'n'Rolla. Jak słyszymy na wieść o tym wydarzeniu, powstał w Stanach Zjednoczonych Związek Patriotów Polskich. W planach powołanie Zrzeszenia Muzyki Pop ZMP i Stowarzyszenia Baleciarzy SB. O! Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która przy oglądaniu panna i wdowa w telewizorze spłakała się jeszcze bardziej jak przy dynastia, wszedł raz do mej przychodni pacjent, a z nim razem wybuch terrorystyczny. Ale hukłoń, co? No właśnie, no. Cud, żeśmy z życiem ujszli. Czy to może Ira albo Arafaci? A skądże znowu? To ja wystrzeliłem do pani doktor osobistą rakietę towarzyską. Co takiego? Pan chyba zwariował. Jaką rakietę? A taką, jak ruskie wystrzeliły do Amerykanców w ramach zawiązywania przyjaznych stosunków towarzyskich. Wepli do środka kryształową miniaturkę Szatuły Wolności, list pochwalny na odkrycie Kolumba, próbki własnych towarów i wystrzelili. Tak mi się to spodobało, że nie chciałbym być gorszym. A nie mógł pan raczej położyć na parapecie coś w naturze, czyli w gotówce? Pani doktor, ruskie kit z okien wyjadają, aby dali na takiego śpasa 200 milionów dolarów. To ja nie mogę być gorszy. Też groszem nie śmierdzę, ale prawdziwy Polak to zastaw się, a postaw się i po wszystkim. Dla mnie liczy się gest. A bardzo piękna gest. Zasada. Proszę teraz obejrzeć akcesoria porozrzucane na skutek wybuchu. O, oto tu też statuetka pani doktor z plasteliny. O, tu jest dyplom uznania za postęp naukowy na rubieży i próbki uszczelek, albowiem chałupniczo wytwarzam uszczelkę. Piękne. Jestem prawdziwie wzruszoną. Ale ja tu jeszcze widzę, jaki zakrwawiony palec. Otóż właśnie, kiedy majsterkowałem przy rakiecie, urwało mię palec, więc pomyślałem, że mię go pani doktor przy okazji przyszyje może. A nie mógłby pan z tym raczej do ośrodka

Wszędzie, gdzie się człowiek nie ruszy, to wszystko się rusza. Rusza się w podatkach, w cenach się rusza. Mięso przed świętami wprawdzie ani drgnie, ale już w ubezpieczeniach wręcz skoczyło. Samoobrona się zablokowała, ale ją też ruszyli. W Warszawie ruszyła nowa telewizja, sprzed pomnika Kopernika ruszyła manifestacja przeciw zakazowi aborcji. Na manifestację ruszyli prawdziwi Polacy, czyli skini, na których ruszyła policja. Skini chronili się w kościele z okrzykiem Sieg Heil i Boże coś polskie. Na koniec przed ołtarzem skiny odśpiewały Jeszcze Polska nie skinęła. Temat ten jest poruszany również w Sejmie. Część posłów rusza się w rytmie znanego przeboju La Buda, natomiast gdy na tapetę wchodzi w Sejmie debata budżetowa, czyli dziura w budżecie, na sali dziury absencyjne. Widząc, że na sali sejmowej nic się nie rusza i nastąpiła przerwa w debacie, poseł Geremek wykrzyknął. I gracie Rzeczypospolitą, blokujecie Polskę. Na co odkrzyknął poseł z PC. Nie Polskę, tylko Izrael. To co to w końcu jest? Kneset? Pytam się. Sympatyk. Pod skryptem. Ja się pytam co? Pod skryptem sekundo. Ja się pytam, tak? Pod skryptem tercio. Ja się pytam, no. Wolny kraj. Choć jak po grudzie, jednak naprzód idzie raczej. W wolnym kraju żyją ludzie, a poza tym są krzykacze. Ludzie swe problemy mają, jak tu przeżyć, gdzie zarobić, a krzykacze pouczają, kto, gdzie oraz co ma robić. Co jest ciemne, co jest jasne, gdzie jest koniec, gdzie początek, a ten, kto ma zdanie własne, ten jest rzeźnik niewiniątek. Krzykacz ludzi ma w pogardzie, do władzy się pcha łokciami, a to gorzkie jest tym bardziej, żeśmy ich wybrali sami. Ludzie się krzykaczy boją, bo dyskusja z nimi na nic, aż ci, co za nimi stoją, często są zakłopotani, bo ci ich kompromitują, lecz się odciąć nie wypada. Sposób na to można ująć naukowo. Podpowiada go fizyka, gdy dowodzi, że głos to jest rodzaj fali, co się w próżni nie rozchodzi. Więc by groźni być przestali, stwórzmy wokół nich pas próżni. Wtedy może świat zobaczy, że choć tak jesteśmy różni, zgodzimy się bez krzykaczy. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Słyszał pan, że pan prezydent otrzymał tytuł książęcy? Tak, dawno to postulowałem. No. Teraz trwają właśnie poszukiwania herbu dla jego wysokości. No właśnie słyszałem. Podobno największe szanse to mają w czele zerwikaptur. I tępa podkowa. Nie, no proszę pana, no pan, tak my sobie to tak niby żartujemy, prawda, ale niech pan powie, ten Wierzchowski, który nadał tytuł, to wariat czy prowokator? To bardzo mądry człowiek. Tak, ja wiem, tak, no tak my tutaj sobie żartujemy. Niech pan posłucha, każdy książę dla podtrzymania swojej pozycji potrzebuje dóbr ziemskich. Na przykład jakaś ordynacja PGR-ów, ziemia dobrzyńska. Jeśli się jego ród przez wieki nie dorobił, musi otrzymać darowiznę. Czytałem i to się nazywa królewszczyzna. Otóż to, ale kto ma przydzielić królewszczyznę, kiedy nie ma króla? No, czyli trzeba mianować króla. No i kto nim będzie? Ten książę? Bzdura. Sam sobie przecież nie będzie przyznawać królewszczyzny. Będzie nim Leszek, książę Wierzchowski. No, my tak sobie tutaj żartujemy, a co to nie ma u nas lepszych rodów? Sobiescy, no, potoccy? Potoccy? Niech pan nie wymienia tego nazwiska. To mogą być mniejsze, kozietulscy, gęsiccy, kaczyńscy. I kaczyńscy przyznają panu prezydentowi królewszczyznę? No, my tak sobie żartujemy, no, i prędzej Maziarskiemu. Czyli zostaje Wierzchowski. Vive le roi! Boże, cara chrani! Tak. No i tak sobie właśnie, widzi pan, żartujemy. łaska ludu, wielka sztuka. Mieć publiczny głos i twarz. Walczysz głową o mur, stukasz. Mózg się wstrząsa. Ale masz odznaczenia i uśmiechy. Force splendor. Pół na pół. Aż tu nagle wśród uciechy czujesz. Lecę mordą w dół. Ła! Łaska ludu na wstrzeszkach nie jeździ. Wczoraj idol, dziś upadły Bóg. Nie ma księcia, mistrz estrady, król poezji, kiedy całe społeczeństwo skręca głów. Łaska ludu na wstrej jeździ szkapie, przed godziną uwielbienie mas. Teraz prawek i sprzeczności nie podłapiesz. Choć jesteśmy, to de facto nie ma nas. Były hasła, co porwały milion rąk i milion nóg. Potem trochę wypłowiały, gdy się zgubił druh i wróg. Kończą w tyglu przetopieni, w bezimienny tępy spisz. Krasny cud, dzieciątko Lenin i żelazny, czarny krzyż. Łaska ludu na wstrej jeździ klaczy. Wczoraj drżał przed nami cały świat. Dzisiaj cienia poważania nie zobaczysz, choć minęło tak niewiele w sumie lat. Łaska ludu na wstrej klaczy jeździ. Kiedyś groza, teraz pusty śmiech. Nie ma wspomnień, nie zostało nic. A jeśli? To rdza jakaś, pajęczyna, mgła i mech. Byli tacy, których nosił tłum, śpiewając sto lat, sto. Oraz ci, o których głosi fama, że wcielone zło. Lecz się zmienia koniunktura, z innej strony wicher dmie. Więc gdy ci wołają hura, to pamiętaj o tym, że łaska ludu na pstrym koniu pędzi, co nie musi czarnym koniem być. Za aplauzem wiele kryje się, by nie chęci. A pod zachwytem zwykła zawiść, własny wstyd. Łaska ludu na wstyd będzie koniu. Puścić wodę, kardynalny błąd. I to różnić mądrych ma od oszołomów, że wie mądry, kiedy trzeba z konia zsiąść. Bo jest problem, kiedy kończą się oklaski. Czy skorzysta lud z prawa pstrej łaski? Profesor Szczypaczewski pocił się jak bubr. Jak ruda myś. Na jedno wychodzi. A powodem tego nie były bynajmniej kłopoty z mniejszością energetyczną w południowo-zachodniej części kombinatu, gdzie miejscowy blok przemianował się na Ostenergiewerke. A pracownicy coraz częściej witali się pozdrowieniami Hände hoch i Gott mit uns. Moje służby badają, czy to jeszcze Falklor, czy już Falksturm, Janie Sebastianie. Zdenerwowanie profesora wywołane zostało kontrowersyjnymi pytaniami Aurory. A o co zapytała, skąd się biorą dzieci? Ani ja taka głupia, żeby nie wiedzieć. Ani ja fachowiec od tych rzeczy. Więc o co chodzi, Aurorko? O prawo międzynarodowe. Właśnie. Zapytałam pana profesora, dlaczego w Kambodży mogło być ludobójstwo, a ONZ nic. No, moje dziecko, inne czasy. A w Jugosławii jatka, a świat się tylko przyglądał. Jakby ci to wytłumaczyć, dziecinko? Ale do Somalii poszli jak w dym. Dlaczego? Dlaczego weszli do Somalii? Bo ci w Somalii są mali, stwierdził Szwendała. Sądzi pan? Ja miałem w technikum kolegę, który umiał zawsze zapewnić sobie posłuch. Mianowicie, co wchodził w jakąś nową grupkę, to na początku wszczynał awanturę i spuszczał komuś manto. I potem już nikt go nie ruszał, tak? Pan dyspozytor wybaczy, ale nie zauważam analogii. O, koleś zawczas wybierał sobie tego do spuszczenia manta. No. Nie zaczynał z silniejszym, ani takim, co może oddać. Łoił o fermę, a fama szła. To chyba niezbyt szlachetne. Ale jakie skuteczne. Dopóki nie trafił na kurdupla karaciste. Ale a propos skuteczności. Przyszedł już ten dziennikarz. Który, Czesiu? Nieważny, który, byle przystojny i grzeczny. Może być ten blondynek z niebieskimi oczyma. Albo ten z falką na głowie. Albo Ten nasz redaktor, no... Ten nasz Ciepłoch z panoramy, wodzu, tak? Podpowiedział majordomus wachmistrzowski. To już nie lubisz dziennikarek, Czesiu? Nie sprawdziły się. Chcą uprawiać napastliwe dziennikarstwo. Mówiąc po piłkarsku, krótkie, agresywne krycie i wślizg. No, na przykład ta z 33 kanału. Monika Ropniak, no. O, nie ma to jak Wojtek Wrzeszczyński. Do tego mogłem mieć zaufanie. Najpierw nagrywałem moje wypowiedzi, a po sprawdzeniu przez księdza Wrzeszczyński dogrywał pytania. Mogły być nawet ostre. Wojtek ma teraz własne radio. Hał, hał, albo wał, wał, nawet nie pamiętam. Ale dziś przyjdzie ten Kukawa. Wspaniale, ja go mogę oglądać w telesuple nawet bez głosu. A wie pani, że to jest metoda? No, ale ja muszę głos dać i podsumować 2 lata mego dyspozytorowania. Boże, już 2 lata! Jak ten czas leci. Prezesi lecą szybciej od czasu. Wilgotna jest już 5. z rzędu. A właśnie, mieli tu przyjść. Kto, wodzu? O, Wilgotna, Chrzanowicz, Hajduczek i Kargul. Jeśli na śniadanie, to nie mam przygotowanych tylu nakryć. Póki co zdaje się, że służą do mszy. I rzeczywiście, dopiero po kwadransie ksiądz Szczypióra wpuścił do salonu Mieszałka, panią prezes i młodego Kargula. Profesor Hajduczek zjawił się w 5 minut po nich. Widocznie spowiadał się dłużej. No więc, co powiedzielibyście w temacie bilansa? Co uważacie za mój największy sukces? A co za największą, no powiedzmy, średnią porażkę? Oczywiście sukces, że jestem pierwszą prezes kobietą. To jest porażka, znaczy osiągnięcie nas wszystkich. Ja myślę, że sukcesem jest, że prąd w ogóle jeszcze płynie. Bardziej to zasługa Pana Boga niż dyspozytora. To może podkreślmy fakt, że jest jak jest, a przecież mogłoby być dużo gorzej. Znajduję w argumentacji mojej szanownej koleżanki racjonalne jądra. Przepraszam, co? Panie profesorze, nie przy dziecku. No cóż, nasza energetyka nie rozpadła się jak czechosłowacka. Dzięki Bogu. Nikt do nikogo nie strzela, jak w Jugosławii. Prawda? Najwyżej cudzoziemcy z mafii do innych cudzoziemców. Nie leją u nas azylantów. A kto by to chciał azylu? Nie wybrano dyspozytorem jakiegoś młokosa, jak w Ameryce. Po moim trupie. Prąd się prywatyzuje. I drożeje. A lud wprawdzie pyskuje, ale na ulicę nie wychodzi. Bo się boję, czy nie prowadzili płatnych chodników, jak tych autostrad. No dobra, zapisałem. A teraz moje porażki. No. Słuchamy. Cisza dzwoniła wręcz w uszach. O, proszę o szczerość. To może ja pierwszy. Cóż, w zeszłym tygodniu potknąłem się na schodach boleśnie. Mnie się przerwał łańcuszek od okularów. Spadła mi wydajność, ale już ją podniosłem. To czy mam rozumieć, że ja nie popełniam błędów? W krzyżówce wpisał wódz słowo raz zupa przez ukreskowane wodzu. I to wszystko? Generalnie, kierunek jest słuszny i pan go zabezpiecza. O, wszelako dochodzą mnie pomruki niezadowolenia ze strony ciepłobiorców. Ciepłobiorca ma w swojej naturze, że burczy jak licznik. To jest jego święte prawo. I obowiązek. No to uspokoiliście mnie. Jak przyjdzie ten dziennikarz, to wpuszczajcie go od razu do gabineta. Panowie! Powiedziała Aurora, gdy zostali sami. Skąd w takim razie te pretensje do tatki? W szkole przezywają mnie dyspozyturka. No, to z ułomności ludzkiej. Z niezrozumienia całej złożoności procesu przemian. Z zawiści! Z przerzucania własnych trudności na barki innych. Aha. Aurorka kiwnęła główką i udała się do odrabiania lekcji. Natomiast energetyczni luminarze, pod nieobecność głównego dyspozytora, obejrzeli w salonie telewizyjnym nagraną rozmowę dziennikarza z Czesławem Szwendałą. Szkoda, że nie przedstawił żadnych konkretów. No właśnie, same ogólniki. I nie wziął żadnej odpowiedzialności za całkowity upadek kraju. Oraz najwyższych autorytetów. Kieruzelski bierze wszystko na siebie przed trybunałem. To jest styl. A on jakby nigdy nic. No ale panowie, powiedzmy sobie otwarcie, tak czy siak, Szwendała to jest dla całej energetyki jednak mniejsze zło? Oczywiście. Mruknął duch mecenasa Ojszewskiego, który w czasie drzemki opuszczał ciało byłego prezesa i próbował dostać się do dyspozytorni, a to wywietrznikiem, a to skrzynką pocztową, a to za pazuchą wypróbowanych przyjaciół Szwendały. Historia staro-nowożytna, Niemiec i Polski, Anglii, Francji, to walka długa i zaszczytna pod pięknym hasłem tolerancji. Chociaż bywało często ciężko, były ofiary, krew się lała, po jakimś czasie bita mniejszość prawo istnienia dostawała. Lecz trzeba przyznać to z przykrością, bowiem tradycja jest niemiła. Gdy mniejszość była już większością, jej tolerancja się kończyła. Więc już dziś wielu w lęku żyje przed postępową nową erą, czy w świecie gejów i lesbijek będą zezwalać na hetero? Zaś w nieodległej już przyszłości, co dumnym marszem tu nadchodzi, czy wśród aborcji i wolności zezwolą komuś się urodzić? Był to kolejny 226 nasz ulubiony ciąg dalszy. Usłyszeliśmy w nim Ewę Złotowską, Jolantę Zykun, Jerzego Kryszaka, Andrzeja Zaorskiego, Jacka Zwoźniaka, Jana Kaczmarka i Ewę Szumańską, Marka Motasa, Marka Majewskiego, Andrzeja Zaorskiego, Piotra Pręgowskiego, jeżeli nie zapomniałem kogoś, oczywiście Wojciecha Młynarskiego. Całość prowadził dla Państwa Marcin Wolski. Na zakończenie Jacek Kaczmarski. Na klucz na styrk zamknięto nam i postawiono straż u bram. Nie odpowiadał ponoć normom bezpieczeństwa. Sprzedano małpy, konie, psy i w klatkach znów zamknięto lwy. W szpitalach płasny, bo się śmiały do szaleństwa. Ponuro w mieście robi się, bo znowu pobyć nie ma gdzie. A pusty cyrk to przecież zawsze rzecz ponura. A mnie najciężej, po cóż ja, cóż ino skoczek robić ma, gdy nie ma napiętego nad otchłanią sznura. Bez tego strachu, którym czuł, co dzień, gdy mogłem runąć w dół, przez chwilę lęku, nieuwagi, chwilę pecha. Naprawdę nie mam po co żyć, po ziemi chodzić, gorycz pić, nie, takie życie mi się wcale nie uśmiecha. Czuję się, jakbym nie miał nóg, obcym stopom każdy bruk, potykam się co krok o swoją własną piętę. Lecz nawet wtedy znajdą się ludzie, co podtrzymają mnie i widzę twarze litościwie uśmiechnięte. Niedany więc upadek mi, nie dana sława dawnych dni, więc swoje kroki stawiam dzisiaj bez oklasków. Wtem błyska oczywista myśl i wiem, co robić mam od dziś. Napięte zawsze w świecie druty są kolczaste. Po takiej drodze trzeba iść, kaleczyć stopy, wargi gryźć, gdy z lewej próżna wolność, z prawej kat cienięczy. Pod stopą mieć kolczastą nić tak długo, aż nie pęknie żyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia.